موج طوفانی است، جا در چشم ما دارد. تو هم طوفان بیدادی، بیا در چشم من جا کن. گرت در سینه جایی هست، داغ از دست دلبر نه. ورت در دیده نوری هست، صرف روی زیبا کن. مکرر چند بتوان دید قهداباد دنیا را، برفکن رسم های کهنه، رسم تازه پیدا کن. اگر آفاق را آن سو از این سو خوبتر باشد، زمین را در نورد و آسمان را زیر و بالا کن. چو حرف از دوستی خیزد، سخن نازکتر از گل کو. چو بحث از دشمنی باشد، زبان چون تیغ برا کن. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست، دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخساره که جان بر لب ماست. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم، بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست. شرب می با لب نوشین تو ما راست حلال، شرب می با لب نوشین تو ما راست حلال. بی خبر زاهد از این ذوق که در مشرب ماست. نیست جز وصف رخ و زلف تو ما را سخنی، نیست جز وصف رخ و زلف تو ما را سخنی. در همه سال و مهین قصه روز و شب ماست. باز امشب ای ستاره تابان نیامدی،

حبیب من امانم Oh.